Мир вам, браття і сестри! Ісус сказав своїм ученикам або апостолам. То було в кінці Євангелія написано Луки. Ми відкриємо це місце. Я пошлю обітування Отця Моєго на вас. Ви же оставайтесь в городі Єрусалімі. Це слово «оставайтесь» у англійській мові каже «тері», як виразиться, перевести його, ну, очікуйте, ждіте. В городі Єрусалімі доколі не облічотесь силою свише. Тут говориться о хрещенні Духом Святим, то є обітування Отця і облічення в силу свише. Мої проповіді завжди практичні. Я дуже не люблю теорії проповідувати. Теорія, коли вона не здійснюється на практиці, дійсвітельності, вона равносильна фантазії. Правда? Теорія. Ми мусимо підтвердити практику на опиті. Тому Ісус і говорив. Істинно, істинно. Часом Ісус говорив істинно, говорю вам, один раз. А часом говорив два рази. Істинно, істинно. Бог не дивиться, якої раси, якого є мови, якого народу ти є. Він полюбив нас усіх. Слава Богу. Не цурайтесь тим, що ви українці. На світі є 200, приблизно 80 мільйонів слов'ян. Із їх яких 20% українців. А усіх віруючих із слов'янських народів є 53% українці. Так що Бог нами не чуждається, і ви не чуждайтесь. Добре? Я не говорю то з фастовства, і то так воно є. Давайте відкриємо Римлянам. Я вам скажу таку проповідь невеличку. Ми відкриємо Римлянам 8 глава, от 20 стиха. Ібо твар з надіждою ожидає откровення синів Божих. Потому що твар покорила суєті не добровольно, но по волі покорившого її в надіжді, що і сама твар освобождена буде від рабства тлінію. Свободу слави дітей Божих. Ібо знаєм, що вся твар совокупно стінає і мучиться донині. Донині. Читаю я друге послання Коринфянам. Второе Коринфянам. Ви з'єднайте ці тексти, бо це дуже важливо. Друге послання Коринфянам. І я читаю із 5 глави, і 4 вірш. «Ібо ми, знаходясь в этой хижине, воздихаємо під бременем, потому що не хочемо совлечься, но облечься, щоб смертне поглощено було жизнью. На сие самое і создал нас Бог, і дал нам залог Духа». Читаю я назад, 8 глава. І 23 стих. І не тільки вона, тобто твар, но і ми самі, імея початок Духа, і ми в себе стінаємо, ожидая усиновлення і скуплення тіла нашого. Пізніше я буду читати ще текст один, але трохи пізніше. Браття, і моя тема, я хочу сказати, на три стінання або воздихання. Перше, хоча буває контроверсія або спор, що тут написано, що я читав, вся твар совокупно стінає, говориться о животному мірі. Те животне, воно не покорилось суєті добровольно. Людина покорилась добровольно. Но животний мір, животне, Бог їх создав, вони не согрішили. Согрішив чоловік. Знаєте? І сьогодні сатана мучить чоловіка, а чоловік мучить животне. Знаєте? Мучиться. І воно стінає, воно воздихає, воно хотілося б освобождення. Ви знаєте, коли скот на убой ведуть, як він переживає, як він боїться смерті і так далі. Ми ж все знали, але ми мало знаємо. Тому, наприклад, говяже м'ясо, воно дуже вредне. Найменше вредне – то овеча. Овечка не переживає того, що корова переживає. Коли ведуть її на убої, корова чувствує. Ви подивіться, вона плаче. Подивіться. Брат, у нас є у Рочестер, коли їх завалило у Донбасі, у вугільній шахті, завалило їх. І знаєте, ми, каже, дихали воздухом і бачимо все менше і менше. Ми почали роздіватися. Там були мужчини і жінки. Ми почали роздіватися, скидати менше і менше і так далі. І там був конь з ними. Ну, кінь, може, дихає більше, як ми. І, знаєте, той, що конем управляв, каже, ну, треба його убити, коня. Бо видихаємо, а помочі немає. І будемо умирати. Так, як на тім подводній лодці. І ви знаєте, кінь почав плакати. Бачимо сльози. Він пойняв то. Я не знаю, чому і як. І потім взяв ковалду, ударив його і вбив. І так далі. Знаєте, животне чує. Воно покорило суєте недобровольно. Воно здихає, ожидає откровення Сина Божого. Написано, коли настане тисячолітнє царство, то, знаєте, вол і лев, і вовк, і ягненок будуть разом. І написано, що дитя буде коло нори аспіда, гадюки. Знаєте, є спор між віруючими, часом між проповідниками. Одні кажуть, що тисячолітнє царство буде в небі, а один каже на землі. І коли вони почали спорити, дуже спорити, то один, котрий почув їх, каже, чого ви спорите? Як так буде, як ви є, то ви ні один, ні там не будете. Чи то в небі, чи на землі. Яка вам радиться? Знаєте, воно буде, буде на землі. Як буде на землі, бо в небі гадюк нема. А там говориться, і гадюка буде. Правда? У небі гадюк нема. Так, понятно. І тут говориться без всякої контроверсії і спора. Говориться о животному мірі. Я говорю, тема моя три воздихання, три стінання. І перше, стінає животне. Я прочитав. Животний твар. Creation. Воно стінає. Воно не создано Богом для того, щоб його мучили. Животне є краса природи. Краса природи. Знаєте, у нас проповідав Андрій Мороз. Він говорив, раз він пішов у ліс. І каже, я чую топот. Чую, бачу шерсть із животного. Топот. Ну, що таке? Я став, коли біжить серна. Серна біжить. А за нею два шакали гонять її. І вони так ганяють, поки вона впаде. Її розтерзають. І вона, коли підбігла до нього, так стала і стала за ним. Стала за ним. Я кажу, гіляки почали рвати і до тих шакалів, і вони утекли. Вона побачила, що одне спасіння їй – то людина. Знаєте? Знаєте, жалко дивитися, як сьогодні животне мучиться. Знаєте, жалко дивитися. Їх мучать. І тут написано, прийде день, вона буде особа жінка. Хвала Богу. Вона воздихає, вона стінає. Твар стінає. Ми читаємо, воздихаємо ми. Ми стінаємо, браття. Ми воздихаємо. І в болях, звісно, через гріх людини ми стінаємо. Животне не згрішило. Знаєте, воно не виновне. Дивіться, таке животне, як криса. Ну, коли корабль виходить з пристані, з порта, кудись, воно знає, що він потопний і тікає. Як воно знає? А людина не знає. Хіба через откровення Бога. Правда? Чому ластівки у нас нема в Канаді? Ну, у вас вони тут є, ластівки. Вони строять гнізда під сараєм, під клунею, чи під хатою. І тоді, як відлітають, прилітають назад і окупують їх, або нові строють. Ну, якщо ця хата згорить, ластівка гнізда там не зробить. Ви знаєте? Звідки вона знає? А людина не знає. Вони знають, що цей дім, цей сарай згорить. І младенцем там не виведе. Тепер, коли у нас в Америці зірвалася у 1981 році Сент-Геленс, гора, вулкан. І я чув, як знатока по цьому ділу питали, робили з ним, знаєте, інтерв'ю. І кажуть, чи можна предсказати наперед, де буде землетрус або вулкан зрив. Він каже, декотрі птиці то знають. Декотрі птахи то знають. Но як нам випитати від них? Вопрос ні. А людина не знає. І багато чого вони знають, чого ми не знаємо. Вони не согрішили. А людина согрішила. Колись вона мала контакт з Богом. Бог ходив в прохладі дня. І то розірвалося. Но знаєте, животне воздихає у надії, що це кончиться. Всі слава Богу. Іду я далі. Стинаємо, стинаємо ми, воздихаємо ми, находясь у плоті тілесної. І це боліє і страдання. Прийде день, це буде освобождено. Я був ранений у шахті. Я лежав місяцями, місяцями на досках. Ходити я не міг. І болі були такі, я не знаю, хто з вас то пережив. Цілу ніч не спав у болях. І так рано, як потяг, так, а там пісок. Пісок. Знаєте, соль, як пісок, от болі. Я то пережив. Я то пережив. Хто знає щось про перли? Про жемчуги? Знаєте, де вони беруться? Знаєте, вони беруться в устриці. Устриця, влитка, ми казали. Вона там повзає медленно по дну моря, океана. Там є більші. І у неї тіло дуже ніжне. І туди попадає піщинка. Знаєте, у неї нема рук. Вона не може вигнати ту піщинку. І вона виділяє із себе пот. Пот. І обдає, і обдає. Усе своє життя обдає потом ту піщинку. І виходить перлине. То пережито нами. І вийшла книга «Общення чоловіка з Богом». Так говорить Господь. Дари Святого Духа. І так далі. Павел каже, коли я немощен, тоді я силен. Хвала Богу. Браття, ми стінаємо. Стінаємо ми. Прийде час, кончиться. Ми похоронили недавно, кілька тижнів назад, брата Пенкальського, Казиміра. То був мій дорогий друг, то був молітвенник. Він як приїхав в Америку, знайшли йому роботу, він 10 годин робив, двома автобусами їхав, у 4:30 треба вставати. Я не раз із женою ми там ночували, я чую, в 2-3 ночі він молиться. Він молиться. Ми втіряли того брата. Як небо збагатіло, ми збідніли. І от, знаєте, в його відкрилася рана на нозі, видно гангріна, і його посилали в госпіталь. Перед тим, кілька років назад, Бог зцілив його рак, був на губі. Було ужасне, я бачив, Бог зцілив. Він каже, що Бог обіднів, що він там зцілив, то не зцілить. Він не пішов. Йому відрізали ногу, то й усе. І тоді, коли йому вже послідні дні настаювали у госпіталь, знаєте, він так лежав і каже, що ви мене турбуєте? Я чую, ангельський хор співає і ожидає мене. Алілуя. Ну, дорогі, і він, і ми страдаємо. І молодші страдають, старші тим більше. Ми воздихаємо, находясь у цім тілі. Но прийде день освобождення. Хвала Богу. Амен. Друге. Хочу мало наговорити, багато сказати. Читаю я третє. Третє. 8 глава. І я читаю 26 стих. Так же і Дух підкріпляє нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. А я говорю три воздыхания. Воздыхает животное, воздыхаем мы, и воздыхает Дух Святый. Воздыхает Дух Святый. Это Римлянам 8:26. И я хочу трошки остановиться на этом месте. Дух Святый стенает, воздыхает, и неизреченно. И неизреченно. Чего? Воздихає. У мирі є духи противлення, духи злоби. Як важно, дорогі браття, як важно, щоб наша молитва була пропитана Духом Святим. Ми не можемо пробити цих сил поднебесних, але Дух Святий може, слава Богу. А Дух Святий може. Ви, які в хору співаєте в церквах, як добре, коли ви співаєте під помазанням Святого Духа. Амен. Коли ви на колінах, і ви знаєте, Дух Святий ходатайствує, воздихає через вас неізреченими воздиханнями, хоча диявол злиться, но ви проб'єте до неба, хвала Богу. Yep. Чому, наприклад, ми говоримо о том, говорилось і о дарах, о плодах і так далі. Ви знаєте, що віруюча людина, яка не хрещена Святим Духом, вона не може поняти любві Божої, не може. то не може. Ісус каже, я багато можу сказати вам. Так само, як мала дитина не понімає то, що дорослий понімає. Не може понімати. Написано, ясно і понятно, як Бог дав Духа Святого, написано тим, які покорні йому, і любов Христова, любов Бога, і злилась в наші серця Духом Святим, даним нам. Амінь. Тільки у Духом Святому ми можемо познати істинну любов Божу, Духа, будучи хрещеним Святим Духом. Без того, браття, неможливо. Неможливо. Так як ми обоняння, наприклад, чуємо носом, чи язик вкус, і видіння очами, так само через у Духа Святого, через Духа Святого, у Духа Святого, і в Його воздиханнях через нас ми дійсно познаємо правдиву любов Божу. Слава Богу! Слово Боже каже, котрого Бог дав повинуючимся Йому. Старайтесь цьому повинуватися Йому, хай вас хрестить Духом Святого. Но бійтесь того, коли вас учать говорити, повторять за ними. Такого ми не знаходимо у Новому Завіті. І не шукайте язиків, шукайте сили Духа Святого, а язики самі прийдуть. Бо я кажу, ні в день П'ятидесятниці, ні в домі Корнілія, ні в Самарії, ні в Яхвесі, ніхто не знав, що вони будуть говорити духом, то язиками, як Дух Святий зійде. То буде, непременно буде, як Дух дає провещувати. Ви знаєте, я, звісно, отримав хрещення Духом через пост і молитву. Мене наставили браття, навіть з Ковальщини, сестри там були. Сказали, ти от найкращий спосіб. Знаєте, коли ми прийшли, ми шукали віруючих. І у лагері почалося, вже лагеря образувалися на возвращенців, і у лагері образувалося собрання. Ми туди прийшли з батьком. І коли вони молились, ну я пішов геть. Я почув проповідь, там спіння, пішов. А батько остався. Мій батько був толстовцем. Він був начитаний чоловік. Повний сочинення Льва Ніколаєвича Толстого і там других писателів він мав. Він начитаний чоловік був. І дуже любопитний, наблюдательний. І коли вони молились, він підійшов до них, а що ви кажете, чи славитесь, хвастаєтесь, що ви говорите на багатьох язиках? І вони відкрили йому і прочитали з другої глави Діяння. Приходив він на квартиру, барак, в казарму. І каже, Дмитрій, ті люди говорять з Богом, як я з тобою. Ми недостойні між ними бути. І коли я пішов next time, слідуючий раз, і знаєте, спитав їх, чи я можу бути такий, як вони є. Це може бути. Вони відкрили мені ця обітниця вам, дітям вашим, всім дальним. Ви знаєте, я був невіруючий чоловік, ще невідданий, а почав підскакувати, хлопати в долоні, що я можу бути таким, що буду з ними. Я не понімаю тих людей, які противляться. І ви знаєте, і мені сказали, ті молоді, я знаю, що вони були Ковальського району. Брат, найлучше отримати Духа Святого в началі, через пост молитву. Я взяв Біблію і пішов у ліс. Я в лісі постив, молився, ходив там. Я дав обід Богу без пищі й води. І сильна була жара. Голодати голодав я. Но знаєте, між іншим, я хочу сказати за пост. Лучше пост 3 дні з обєтом, чим 5 днів без обєта. Як ви йдете в пост, дайте обєт Богу. За що ви постите і дайте срок. От 3 дні, чи скільки ви хочете. Там, знаєте, скільки можете. І ісполніть його. Чому різниця? Тому що, коли ви будете без обєта постити, буде легко. Но коли з обєтом, сатана буде приймати всі сили, щоб ви нарушили обєт. То є факт. У мене друг був, він з Кавказа, з Кубані. Вони їздили на охоту, на мусі. Мус – то є лось. Знаєте? І 3 чоловіки були невіруючі з ним. Мали палатку. Прийшла неділя. Вони йдуть, він каже, я сьогодні не йду, ружа не беру, я охотитися не буду. Сьогодні неділя, наші всі в собранні, а я тут, так що я не буду охотитися сьогодні. Я став, почитав Біблію, склонив коліна, помолився, відкриваю палатку, а він 1.30 метрів стоїть і дивиться на мене. Лось. Каже, ти що, послухав мою молитву, завтра прийди. І прийшло питання. Тому я говорю, я знаю, що я говорю. Лучше 3 дні пост з обєтом і видержить той обєт, чи 5 днів, чи 6 без обєта. Без обєта легко. Но як ви зробили обєт, і там написано, дадуть обєти і сповнять їх, амен. Як ви даєте Богу обєт, сповните до криші. Я говорю о воздиханні Духа Святого. Дорогі, у мире, у світі є багато духів противления. Ви, не, хто не проповідує, ви того не знаєте. Ми, хто проповідуємо, знаєте, я пережив у Клівленді, я пережив у Германії, в Форзаймі, коли у собранні у Клівленді була жінка, я не знаю, вона сиділа так ззаду, із Куклукс-клан. Я не знаю, ви чули про це. То є расистська організація. Вирізати всіх євреїв, негрів вирізати і так далі. У їх така задача. І коли я почав проповідувати, а вона сиділа там, я нічого не знав. Але там сестри з дітьми сиділи маленькими, знаєте. І я відчув такий дух противлення, я не міг проповідувати. Я встановився і почав призивати кров Христа. Я кажу, Господи, ми почали це собрання в ім'я Ісуса, і во ім'я Ісуса через кров Христа я зв'язую цього духа. Знаєте, а ті сестри, що там сиділи, і чули, як вона роптала і проти мене говорила. Як я казав, Господь хоче спасти всіх, всякої нації, всякої раси. І так далі. Не жидов. Вона була полячка. Не негру. І так далі. Вирізати їх. Знаєте, вона вискочила, пішла в бейсмент, підвал, і почала там курити. А там сестра перевивала дитя і вигнала її на вулицю. У нас не курять, той дом Божий, і так далі. Це я пережив. Ви знаєте, коли ви проповідуєте Слово Боже, ми, проповідники, не раз то переживали. І в собранні присутствує rebellious spirit. У нас цього слова нема. Rebellierte Geist, або spirit rebelde по-іспанськи. То є бунтарський дух. Ви його відчуєте. Знаєте, як ви піддастетесь йому, він вас зв'яже. Но треба во ім'я Христа і його крові зв'язати його. Алілюя. Слава йому. Я пережив це не раз. І Бог дав нам власть то. Власть дав. Духи противлення. То є бунтарський дух. Ви знаєте, тільки Дух Святий може пробити туди. Даніїл 3 тижні молився. Взивав. Пробив. Там було зразу почуто. Ми не раз то переживаємо. Браття і сестри, через то я кажу, ми віручі люди, щоб пробити цю тьму духов злоби поднебесної. Вони там обітають. І пробити їх тільки ми можемо благодаря Духу Святому. Слава Богу. Дух Святий проб'є то і занесе нашу петицію прямо до престолу благодаті. Хвала Богу. Коли я проповідав у Аргентині, у Мендозі, недалеко від Чилі, там був з'їзд нашої слов'янської молодежі. І я кажу до молодежі, ви сьогодні знаєте багато чого. Ви знаєте, скільки кілометрів до Марса і до Юпітера, чи до Місяця і так далі. Ваша бабушка, може, до 100 не вміла считати, але вона вміла преклонити коліна в закритій кімнаті і торкнутися неба, і вимолити вас у Бога. Амен. Я не проти науки, не проти знання. Знаєте, ну, дорогі, сьогодні, дякую Богу, не тільки ми воздихаємо, і Дух Святий воздихає. Амінь. За нас. За нас. Не за себе, но за нас. Амен. Слава Богу. Коли я приїхав в Буенос-Айрес, один раз мене взяли новобрачні. Хосе, Йосиф і Маргарита. Вони з українців, говорять по-українськи, але між собою по-іспанськи. Ви знаєте, я ліг там, дали мені кімнату. Я чув ту пісню, той приспів. Він є переведений, здається, на руський чи на український. «Espiritu Santo, bienvenidos en este lugar». Дух Святий, ти є welcome, або бажаний, відданий у цьому домі. І так я спів, як пластинка, цілу ніч. «Espiritu Santo, bienvenidos en este lugar». І цілу ніч. Ви знаєте, коли мене покликали до стола сняти, і я їм розказав, що цю ніч мій дух цілу ніч співав цю «Espiritu Santo, bienvenidos en este lugar». «Bienvenidos» – то «welcome», або «добро пожалувати» по-руськи. Знаєте, вони були дуже довольні, що в їхнім домі Дух Святий є желаємий. Алілюя! Хай він буде і в нас желаємий. Амінь!